Vejret resten af dagen bliver mest skyet med regn vestfra, da når Sjælland i løbet af aftenen. På Bornholm skulle det dog holde tørt. Temperaturen ligger lige nu mellem 5 og 9 grader, vinden er svag til frisk ved vestkysten op til hård vind. I nat regn i det meste af landet, men sidst på natten kun enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen ned mellem 3 og 7 grader og let til frisk, stedvis hård sydlig vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 4:05 i dag kommer til at gøre lidt ligesom i går, hvor vi også her fra klokken 4:30 frem holdt øjnene rettet mod Kiev og Ukraine. Her klokken 15 mødtes de europæiske udenrigsministre til det her ekstraordinære møde, hvor de skal drøfte, hvilke sanktioner man kan sætte i værk for at få de ukrainske magthavere til at på en eller anden måde dem op for den her voldsomme konflikt, som udspiller sig i Kievs gader og på Kievs pladser i disse dage. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Der er mange forlydende om om dødstal, men det der i hvert fald er enighed om, det er at de er stigende. Her kan jeg se på CNN's hjemmeside, at ifølge en head of protesters medical service, så er mindst 100 mennesker dræbt og 500 såret, så det er et af de højere tal, vi har hørt i den her forbindelse. Så ligger de sådan et sted i 30'erne, hvad jeg sådan har læst i løbet af dagene, og det er altså, eller i løbet af dagen, og det er bare for i dag, man mener, at de seneste to dages uroligheder, de i hvert fald sender et dødstal op på i hvert fald 50 personer. På uafhængighedspladsen i det centrale Kiev, som er protesternes arnested, der står tykke sorte røgsøjler op i omkring husene. Det kan man se på diverse live billeder fra Kiev. Og der rapporteres om både molotov cocktails og fyrværkeri og riffelskud, og også om snigskytter, der skyder mod demonstranter. Med os i studiet her den kommende time, Flemming Splidsbol, velkommen til. Ja, tak skal du have. Du er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Du kommer til at hjælpe os sådan lidt med, hvad der foregår, også det politiske i Bruxelles, men vi starter med at få øjne på sagen. Velkommen til dig også, Jesper Lindholt. Ja, tak. Du er dansker bosat i Kiev. Du har været på uafhængighedspladsen i dag. Hvad sker der lige nu? Lige nu fyldes der molotov-cocktails op, og der bygges brigader. Man gør klar til en storm i nat. Demonstranterne, eller hvad det er, Berkut Uro-politiet har trukket sig tilbage i, hvad man mener var en fælde, fordi det område, de trak sig tilbage til, der lå snigskytter op på tagene, og det var der, de begyndte at skyde ned mod aktivister. Men de begyndte for tidligt. Så man lugtede lunden, og derfor er der nu et stort ingenmandsland med politi og demonstranter op ad den vej, der hedder Institutske. Der har været lukket ned for transportmulighederne, men når du siger, at folk sådan begynder at ruste sig til flere konfrontationer, betyder det så også, at der er tilstrømning af folk? Jeg vil tro, at der er en 20.000 mennesker på pladsen, og der kommer ikke så mange. Dem, der er der, det er de unge stærke. Men der er rigtig mange mennesker. Hvordan har den her situationen sådan udviklet sig i løbet af dagen? Altså snigskytter på tage og politiet, der ligger snedige fælder for at kunne ramme demonstranter på den måde. Altså er det en optrapning, eller har der været sådan en stillstand på en eller anden måde, sådan en stilhed før stormen i løbet af dagen også? Ja, officielt var der en hvile i går aftes, og det er mit indtryk, at der ikke skete så forfærdeligt meget i nat. Men her til morgen, jeg var på pladsen ved. Og der tror jeg, vi mistede telefonforbindelsen til Jesper Lindholt i Kiev. Sådan kan det gå. Flemming Splidsbol. Vi skal også tale lidt om det her, om det politiske, der sker, fordi en ting er, hvilke voldsomme sammenstød der er på gaden, men der er også udvikling i sådan internt i det politiske miljø i Ukraine. Kan du fortælle lidt om det? Ja, der har åbenbart været følere mellem Janukovic og den ukrainske regering og så oppositionen på den anden side. hvor man har talt om en eller anden form for forsoning. Og der var åbenbart også møde i går, men de er brudt sammen, og repræsentanter for oppositionen har sagt, at præsidenten ikke vil rokke sig, og derfor lige nu ser det ikke ud, som om der er kompromis, og vi må så også sige, i takt med, at det udvikler sig, at det bliver mere og mere voldsomt, det der sker, at ligger et kompromis nok lige ikke rundt, jeg tror ikke, det ligger lige rundt om hjørnet. Her til eftermiddag har vi også, lært, at Kievs borgmester, som er fra samme parti som Janukovic, han ligesom har trukket stikket på, mm-hmm. på den forbindelse og sagt, at det her det er altså for meget. Ja. Betyder det noget for Janukovics stilling sådan rent politisk? Det er i hvert fald af symbolsk værdi, og hvis der er repræsentanter fra... Det vil vi sådan groft kalder regeringen, ikke? Altså de folk, som støtter Janukovic og hans parti, regionernes parti, som begynder at forlade ham og måske i stigende grad vende ryggen til, så er det selvfølgelig noget, som er med til at delegitimere ham og det projekt, som han står for sammen med sin vælgerskare ellers. Og der har vi nogle eksempler nu. Kievs borgmester, forsvarschefen, blev fyret i går aftes, og det er lidt uklart, hvad der egentlig ligger bag, men det er bestemt muligt også, at han har... udtrykke sin bekymring over for Janukovic, og så er han så blevet fyret, og der er blevet indsat en anden i stedet. Det betyder jo også, at det er, at med den optrapning, vi ser, at det er svært ligesom at... Så det er jo gerne sådan med konflikter, jo længere man kommer ind i dem, desværre bliver det også at komme ud af dem. Mm-hmm. Altså, hvem er det, der skal... Ja, hvem har ligesom den politiske leverage til at gøre noget her? Det er Putin. Ja, på sin vis har han jo i hvert fald i forhold til en del af befolkningen, og i forhold til en anden del af befolkningen har han slet ikke. Det er lidt svært at se, blandt andet fordi de jo er så opsplittet. EU kunne selvfølgelig påtage sig en mæglerrolle, og det er heller ikke umuligt, at man vil gøre. Senest EU gjorde det, der var det i krigen, den russisk-georgiske krig i 2008, hvor EU-Frankrig, det var egentlig primært Frankrig, som sådan... med et EU-flag i hånden også mælet der. Så EU kunne måske godt påtage sig en rolle, men det afhænger naturligvis af, også hvordan Janukovic vil tage imod det tilbud, og hvilke betingelser, der ligesom vil blive lagt frem, fordi det vil være vanskeligere for ham, at jo længere konflikten udvikler sig, at også at være med i de her forhandlinger. Det er jo også svært for ham at komme ud af den her situation, uden at... Ja, sådan have givet op eller sådan slække grebet om situationen. Altså, ja, altså hvor meget tror du ligesom det tæller, at man får skubbet sig selv op i et hjørne, hvor man, altså det første mord er altid det sværeste, når man først er begyndt at skyde på sin egen befolkning, så kan det jo godt være, man tænker, okay, så skyder vi færdigt altså. Bestemt. Og der må vi sige, nu har han jo med de her aktioner, der har været de seneste par dage, klart indikeret, at han ønsker at normalisere forholdene i Kiev, andre steder i Ukraine, men især i Kiev. Og det er hans mål, og han helmer ikke, før det er opnået, ikke? Og genetablerer den lovmæssige orden, forfatningsmæssige orden i Ukraine. Det skal udvikle sig meget dramatisk, før han ligesom kan træde ind, synes jeg, i en statsmandsrolle og sige, nu er det nok. Og nu appellerer jeg til alle parter, og nu tager vi nogen ind udefra, som kan hjælpe med at forhandle i den her situation. Så alt peger på, også når vi ser på Janukovic og hans mulige rolle i det her, at det sikkert bliver værre, før det bliver bedre. Jesper Lindholt, du er med os igen på telefonen. Du skal undskylde, at du lige faldt af. Når du har været på gader og stræder i dag, hvad tror de selv, ukrainerne? Hvad forestiller sig, de så ligesom skal ske herfra? Jeg tænkte bare at starte med at kommentere den samtale, vi lige havde der. Selvfølgelig. Fordi at jeres samtale, der har en... jeg hører en underliggende tanke, at præsidenten her har et politisk projekt, og at han er en politiker, som vi kender. Men det er ikke det, der er tilfældet. Han er en vaskeægte bandit, som tog den præsidentpost for økonomisk at udsulte landet med alle sine banditter, som alle sammen har stjålet fabrikker i forprivatiseringer i 90'erne i den østlige del af landet. Han er en bandit. Og så derfor har han aldrig haft en plan B. Og derfor har kompromis aldrig været en mulighed. Men kompromis er ikke en mulighed, men det er jo heller ikke en mulighed at skyde hele sin opposition. Nej, så har han også snakket med Putin i dag. Efter almindeligt meget velorienteret kilder har han spurgt Putin, om han kan få lov at tage til Rusland. Og Putin har ikke svaret. Han svarede ikke. få lov at tage til Rusland. Hvad ligger der i det? Ja, at flygte fra Ukraine. Få laissez-faire til Rusland. Han ved, at han er en bandit, og at alt, hvad han har lavet, siden han blev præsident, det kun har haft ét mål. Og derfor har han ikke vil gå på kompromis omkring at flytte magt fra parlament til parlamentet fra sig selv. Derfor har der ikke på noget tidspunkt været snak om, at man kunne få en koalitionsregering. Det er simpelthen ikke på agendaen. Der er ingen plan B. Der er i hvert fald heller ikke nogen tvivl om, at det også er et sammenbidt folk, Janukovic, forskellige styrker møder på gaden i Kiev. Men hvad forestiller de sig er endemålet med det her? Altså, hvis de får succes, hvad sker der? Hvad er succesen? De er jo heller ikke enige. Succesen er at få ham vippet af pinden. Og så er man ikke, alle er ikke enige om, hvad det er for et samfund, man skal have bagved. Men sådan er demokrati jo. Og så må man til hinanden og lave et parlament, og så beslutte, hvilken vej man skal. Men sådan er demokrati. Mm. Du skal have tak for, at du var med, Jesper Lindholt, fra Kiev. Står det så slemt til med Janukovic her, Spidsbol? Altså, det er jo svært for mig at sige, at han er en bandit, og alle de folk, han omgiver sig med, de er også banditter. Der er en tendens selvfølgelig til, at vi demoniserer Janukovic, og når vi ser på den måde, det bliver præsenteret på, så er det meget sort-hvidt, og Janukovic er skurken i det her. Vi skal huske på, at selvom der er sket meget, og det er jeg sådan set enig med Jesper Lindholt her, altså når vi ser på privatiseringsprocessen i Ukraine, og i øvrigt mange andre steder i det tidligere Sovjetunionen blandt andet, så er der masser af uregelmæssigheder, og Janukovic er blevet styrtenrig på at være præsident, og nogle af de folk, han omgiver sig med, er også. Men derfor kan man selvfølgelig godt stadig have et politisk projekt, og det mener jeg bestemt også, at de har. Og vi skal huske på også, at Janukovic har jo også folk bag sig. Der er jo en del af vælgerskaren, som støtter Janukovic, og som ønsker, at han fortsætter som præsident. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Og den del af befolkningen skal vi også være opmærksom på. Indtil videre har vi måske ikke hørt dem så meget. Nogle af dem er jo også aktive i Kiev, og de slås med de folk, som har en anden dagsorden. Men selvfølgelig er de der, og det er jeg ikke i tvivl om. Og Janukovic har, selvom det ikke er velformuleret måske, og egentlig så komplekst, en eller anden form for politisk projekt, det er jeg ikke i tvivl om. Første gang jeg sådan begyndt at være opmærksom på den her på den her konflikt eller potentiale til konflikt her, det var da Janukovic besluttede sig for ikke at indgå videre samarbejde med EU, men i stedet for meget tydeligt sagde at han havde en ven i Putin. Men indimellem så er det jo først der sagerne ligesom kommer op til overfladen, men der kan jo godt ligge nogle strømninger og nogle spændinger der, som er meget meget ældre, som måske er generationer undervejs. Altså hvor gammel er den her sådan grundkonflikt i virkeligheden? Grundkonflikten er meget gammel. Hvis man virkelig ønsker at trække spor tilbage, så er det jo simpelthen, hvilke imperier har man tilhørt, hvilke kulturkredse har man tilhørt. Og der har vi en del af det vestlige Ukraine, som man typisk siger har været under indflydelse af, hvis ikke Vesteuropa, så i hvert fald Centraleuropa, som har været en del af det Habsburgske imperium, ikke har været under russisk kontrol på samme måde som den østlige del af Ukraine, altså en del af det russiske imperium, og har fået den påvirkning derfra. Så man kan trække det rigtig langt tilbage, hvis man ønsker. Det, der lidt er faren ved den type, det er, at man får det til at fremstå som om, det er en urgammel konflikt, hvor det er nogle urgamle instinkter næsten, der vågner i folk, og så begynder de at slås på den baggrund. Men der er utvivlsomt noget om snakken, og der er nogle kulturelle og sproglige forskel, religiøse forskel mellem Øst- og Vest-Ukraine. Og det er også noget af det, vi ser udmøntet i dag. Men jeg vil sige, når vi kigger på det, der egentlig var den udløsende faktor, som var Janukovics beslutning om ikke at underskrive en associeringsaftale med EU, så tror jeg, at langt de fleste er overrasket over, hvor springfarligt det faktisk viser sig at være. Absolut. Altså, det er sjældent, at EU-stof, det kaster gadekampe af sig på det den måde. Det må man sige. Ja. Vi skal også tale om netop, hvad der foregår i EU, de her udenrigsministre, der holder møde i dag lige om lidt. Det er de dage, der bare ender helt anderledes, end man regnede med, da man stod op. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Dagens navn, Mephisto, man kan sige, et eller andet socialdemokrat, har skrevet en bog. Mandag til torsdag kl. 23. Alle betalinger skal man tænke på i det her samfund. De bliver kanaliseret gennem Nets. Når de bliver solgt, så ved vi rent faktisk ikke, hvor vores data ender hen, og vi ved ikke, hvordan sikkerheden omkring dem bliver. Seneste udvikling på dagens vigtigste begivenheder. skal Ukraine undgå at gå konkurs inden for en forholdsvis kort tid, så har de jo et akut behov for en større hjælpepakke. Datolinjen mandag til torsdag kl. 23. Som sagt, så sidder EU's udenrigsministre, må man formode, lige nu bænket et eller andet sted i Bruxelles og diskuterer, hvad der skal ske, hvem skal gøre noget, for nogen må i hvert fald gøre noget. Der er ikke nogen tvivl om, at diverse stats- og regeringschefer i EU de seneste dage har udtrykt en stor bekymring for, hvad der foregår i Ukraine. Flemming Splidsboel, hvis EU kan blive enige om at indføre nogle sanktioner. Man må sige, at det ligner, at den politiske vilje ligesom er der. Men du var lidt inde på det før, men hvor stor mulighed har et samlet EU for at påvirke Janukovych på nuværende tidspunkt meget brutale håndtering af en folkelig opstand? Jeg tror, det vil være forholdsvis begrænset, i hvert fald sådan, som EU plejer at håndtere det. Hvis vi ser sanktioner fra EU's side, så vil det nok være det, vi kalder målrettede sanktioner. Det vil sige, på samme måde som amerikanerne allerede har gjort det, man identificerer et antal folk i toppen, politikere, embedsfolk, det kan være folk fra forsvaret, som man siger, dem giver vi indrejseforbud, vi indefryser deres tilgodehavender, hvis de har bankkonti, ejendomme, andre ting, og så kan de simpelthen ikke rejse ind i EU, og på den måde så kan vi ligesom udstille dem, og vi kan skamme dem, og vi kan forsøge at ramme dem på den her måde. Og det bruger EU meget, og jeg må sige, man har blandet succes med det. Nogle steder virker det, andre steder virker det ikke, og det afhænger lidt af, om folk lader sig påvirke den her slags, om de er uden for EU's pædagogiske rækkevidde, og der ved vi ikke rigtigt, hvordan Janukovych vil reagere på det her. Vi har et fortilfælde for Ukraine, blandt andet med en tidligere præsident, der hed Viktor Kuchma, som tilbage i 90'erne var der noget ballade med påstået salg af våben til Iran, og der fik han at vide til et NATO-møde, at han var ikke velkommen. Og det var simpelthen en måde, hvorpå man ligesom søgte at udstille ham, skamme ham. Og så insisterede Kuchma på at møde op alligevel, og så satte man satte ham nærmest ved et separat bord. Alle andre sad sammen, men Kuchma fik lov at sidde for sig selv, og på den måde så kunne han så mærke, at man var utilfreds. Og det er den måde, som de her sanktioner kan virke på. Men virker sådan noget, altså han må jo godt vide, i det øjeblik, man giver ordre til at lægge snigskytter på tagene og skyde på sin egen befolkning, så ved man godt, at man er i bad standing hos ordentlige mennesker fra det øjeblik af. Altså, så det der med at få, at sige, jamen, så må du ikke komme med til festen, det har han vel indregnet på en eller anden måde? Ja, det har han sandsynligvis, og det er også muligt, at situationen er kommet så langt ud, at han nu siger, jamen, der er ikke noget for mig at hente her, hverken for mig personligt eller politisk, eller for det projekt, som jeg repræsenterer, og derfor så går jeg nu hele linjen ud, og det betyder så, at jeg må orientere mig i retning af nogle andre. Han har netop i løbet af forholdsvis kort tid været både Kina og Rusland, og har talt med dem også om økonomisk støtte. Så det er muligt, at det ikke bider på ham. Hvis vi kigger ind i nabolandet Hviderusland, som har haft den samme præsident siden 1994, Alexander Lukashenko, han er underlagt de samme restriktioner, og det bider bestemt ikke på ham. Så nogle gange skal der mere til, og det er så mere tvivlsomt, om EU kan blive enige om det. Mm. Men hvad er der mere på spil for EU? For det er jo selvfølgelig sådan en god lejlighed for vores regeringschefer til at understrege, hvor ordentlige mennesker de er. Det er altid et godt statsmandsøjeblik, når man sådan taler menneskerettigheder og peger fingre af bøllerne på den måde. Men der må jo også ligge nogle andre sådan mere realpolitiske ting, som handler om EU's forhold, ikke mindst til Rusland. Altså, er det her er det en vigtig kamp, der er en vigtig armlægning, der også foregår? Ja, det er det. Og jeg tror, at jo mere det udvikler sig, jo mere vi tænker over det, jo mere bliver vi opmærksom på faktisk, hvor vigtigt det er. Det, der står på spil for EU blandt andet, det er EU's mulighed for at påvirke ind i den del af Europa, som er Østeuropa, som traditionelt er sådan under russisk indflydelse, og hvor vi i dag, blandt andet når vi kigger på Hviderusland for eksempel, når vi kigger på Azerbaijan og på Armenien, til dels nu også på Ukraine, må sige, dem kan vi simpelthen ikke påvirke på samme måde, som vi egentlig gerne ønskede. Hviderusland er jo et meget udemokratisk land med voldsom krænkelse af menneskerettigheder, og alligevel det grænser op til tre EU-lande, og vi kan ikke nå dem med de redskaber, som vi har brugt i spil indtil videre. Og det samme er nu gældende med Ukraine, som er et meget stort og meget vigtigt land, og der må EU til sydlandet erkende, at de politikker, vi har haft indtil videre, har ikke været tilstrækkeligt til rigtigt at trække Ukraine tættere på, og give dem et veletableret sæt af værdier og normer, som flugter med dem, som man finder i EU. Og det er blandt andet det, der er på spil lige nu med Ukraine. Er det den ene eller den anden standard, som vinder? Er det EU's, eller er det Ruslands? Hviderusland er jo sådan et mærkværdigt eksempel. For mig er det sådan et hvidt plet på landkortet. Altså, jeg er ikke engang helt sikker på, at jeg kunne placere det, selvom du siger, at det grænser op til tre EU-lande, men vi har jo ingenting med dem at gøre. Det har vi ikke. Det ligger omkring 1.000 km. Hovedstaden er omkring 1.000 km fra, hvor vi to står lige nu. Men vi har ikke kunnet formå at påvirke dem på samme måde, som EU jo egentlig gerne vil påvirke sit omkringliggende miljø. Men hvem har egentlig mest at tilbyde? Altså Rusland eller os? Ja, det har EU bestemt. Og EU, uanset om vi taler om, hvilket projekt, som er bedst, så har EU mest at tilbyde, simpelthen fordi EU har flere ressourcer. Mm. Det, som til dels er problematisk, og det kan give anledning måske til selvransagelse for de folk, som gerne vil have gjort mere, det er, at EU måske ikke i tilstrækkelig grad har tilbudt Ukraine det, der faktisk skulle til for at trække dem over. Og der er nok nogen i dag, som måske sidder og kigger tilbage på 2004, den orange revolution, hvor Janukovic, som jo præsident i dag, blev tvunget til at træde tilbage. Og så fik vi i stedet Viktor Yushchenko som ny præsident, og han var meget energisk pro-EU. Men han fik ikke det, han havde håbet på fra EU's side. Og det, som blandt andet kendetegner forholdet til Ukraine og de andre lande, det er, at de har ikke noget medlemsperspektiv. Så meget sigende, så det, som Ukraine skulle underskrive, det var jo en associeringsaftale, men den aftale indeholder ikke noget medlemsperspektiv. Så en række af de europæiske lande, som vi finder i Østeuropa, og som vi finder i det vestlige Balkan i dag, har jo haft eller har aktivt medlemsperspektiv, men det har man aldrig givet til de her lande. Og der er måske nogen i Bruxelles nu, som sidder og tænker på, at det kan godt være, at vi skulle have tilbudt mere på et tidligere tidspunkt, og på den måde forsøge virkelig at trække Ukraine over og forankre dem i de værdier og normer, som er gældende her hos os. Nu vi er ved lærestregerne, altså man bliver hurtigt sådan lidt koldkrigsretorisk at høre på, men sådan den der tanke om, at en stat efter en ligesom kan falde i hænderne på Rusland. Altså hvis Ukraine, som jo er et stort landareal og en stor landbrugsproducent og sådan noget, hvis sådan et land som Ukraine på en eller anden måde falder i hænderne på, eller falder i indflydelseszone for Rusland, som det vil være tilfældet, hvis Janukovic for magt, som han har agt. Mm-hmm. Er det så noget, der sådan kan sprede sig i en region, som vi egentlig hellere så trukket i vores retning? Ja, det kan det nok godt. Vi ser det jo med en række lande. Armenien for eksempel har jo også besluttet ikke at underskrive en aftale med EU, og det skyldes også til dels russisk pres. Vi taler meget om, at russerne presser, men vi skal huske på, de lokker dem jo også over med økonomisk støtte og billig gas og billig olie og forskellige ting. Ikke? Så russerne subsidierer de her lande rigtig meget. Og det er ikke kun, at de har fået armen om på ryggen af dem. Men det kunne godt sprede sig til andre lande. Og der skal vi jo forvente, at Rusland så i en vis udstrækning vil være interesseret i at implementere sit eget politiske system. Eller noget, der minder om det i de lande. Og det er blandt andet, fordi det er problematisk for en leder som Putin, hvis der i nogle af de her nabolande, som de er meget tæt på, findes systemer, som er væsentligt mere demokratiske end hans eget, fordi det er med til at udstille mange demokrati derhjemme. Så når landene kommer tættere på Rusland, og det kan Ukraine måske ende med, så må vi nok forvente, at det tager også en politisk drejning i retning af Rusland. Vi talte også lidt om det her i går, Flemming Splidsboel, netop hvem den her opposition egentlig er. Ja. Så nu begynder jeg sidder her og kigger på sådan en live feed fra Kiev. Det begynder så småt at blive aften, og der står sorte røgsøjler, og der er stadigvæk brand i gaderne, og som vi også kan følge på news, så bliver der fyldt brændstof på Molotov-cocktailen til det voldelige sammenstød, der forventes i aften. De mennesker, der er på gaden her, de vil jo heller ikke det samme. Altså, er der nogen af dem, man skal være sådan mere bekymret for end andre? Ja, det skal man utvivlsomt. Og altså fra regeringens side og fra russisk side også, portrætterer man det jo som om, at det er det ekstremistiske elementer, som har taget kontrol med det her. Ikke? Og der er jo ingen tvivl om, synes jeg, når vi ser nogle af billederne derfra, så ser vi jo også demonstranter, som er svært bevæbnet. Ikke? Der er pistoler, der er rifler, og vi hører også om politifolk, som bliver skudt. Og der findes jo også i Ukraine de her yderliggående elementer, og det kan være neonazistiske, ultranationalistiske, andre typer af grupperinger. Ja, hvordan hænger det nationalistiske ind i, altså sammen med det her? Altså, vil de nationalister i Ukraine, er de bare pjattet med EU? Nej, de ønsker et Ukraine, som i høj grad en del af dem i hvert fald, som er fri fra Rusland, ønsker at opgøre med den sovjetiske arv og hele det, som Sovjetunionen bragte ind i Ukraine. Og der findes specielt i den vestlige del af Ukraine en forholdsvis stærk bevægelse for det. Man skændes for eksempel mellem øst og vest om, hvem er de nationale helte i vores historie. Og det kan man heller ikke rigtig blive enige om. Og der har vi eksempler på statuer, som er blevet sprængt i luften og på andre måder ødelagt. Og det er noget af altså, der er sådan symbolpolitik, også symbolske tegn her, ikke, som man skændes om. Så oppositionen også, må vi sige, er jo meget blandet skare, og det vi hører nu her fra Jesper Lindholt, og som jeg også hører fra Ukraine, og som jeg taler med, det er, at der stadigvæk er rigtig mange almindelige mennesker, som bare ønsker at opgøre med det her system, og som derfor er aktive. Men vi skal huske på, selvfølgelig på den anden side, er der også mange rigtig almindelige mennesker, som bare ønsker, at deres liv fortsætter, som det egentlig altid har gjort. Du skal have tak for, at du hjælper os igennem en halv times rundflyvning i kaos i Ukraine. Man må ikke sætte penge på den her slags ting, Flemming, men tror du, det er noget, der går i sig selv igen på et eller andet tidspunkt nær fremtid? Ja, det skal det nok gøre, men jeg tror bestemt, det bliver væsentligt værre, inden det bliver bedre. Og så kan der være, som vi talte om først, måske en anden form for mægling. Det kan også være, som Jesper Lindholt foreslår, at Janukovits flygter, det har jeg nu svært ved at se. Tak for besøget, Flemming Splidsboen. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Ja, vi fortsætter med nyt fra Ukraine, hvor dødstallet fortsætter med at stige efter dagens kampe. Der er fortsat mange forskellige meldinger om antallet af dræbte. En leder af et center, der behandler de sårede, melder ifølge AFP om 60 dræbte. Lokale medier skriver lige nu 37 dræbte, mens flertallet af medier stadig rapporterer om mindst 25. Chefen for demonstranternes lægetjeneste siger til CNN, at 100 demonstranter er blevet dræbt i dag, og 500 er såret. Og efter situationens voldsomme udvikling i dag har omkring 10 parlamentsmedlemmer forladt præsident Viktor Janukovitsj parti. Også Kievs borgmester er trådt tilbage, det rapporterer det russiske nyhedsbureau Interfax. Samtidig vokser utilfredsheden med styret i resten af Ukraine, fortæller Carsten Jakob Møller, der er senioranalytiker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Der er jo også uroligheder andre steder, og der er ved at blive opbygget en betydelig vrede over det antal mennesker, der er blevet skudt. Ikke bare i Kiev, men nu omkring i provinsen er folk ved at være vrede over det, rigtig vrede over det her. Og lige nu er der dog forholdsvis roligt i hovedstaden, siger Jesper Lindholt, der er bosat i Kiev. Det brænder kraftigt, men politiet har trukket sig tilbage. Folk er nervøse, og der er rygter om, at de vil storme i aften. EU's udenrigsminister er netop nu til krisemøde, hvor de drøfter at indføre direkte sanktioner mod magthaverne i Ukraine. De danske klimamål er ikke for ambitiøse, sådan som det Miljøøkonomiske Råd ellers påpeger i deres nye rapport, det mener Socialdemokraterne. Rapporten indeholder en række anbefalinger for dansk miljøpolitik, som erhvervslivet, embedsmænd og interesseorganisationer har lavet. Og en af anbefalingerne lyder på, at Danmark skal droppe ideen om at gå foran resten af EU på klimaområdet. Men det er Socialdemokraternes klimaordfører Jens Joel lodret uenig i. Den rapport, der er kommet, er jo en meget ensidig og snæver fokus på de økonomiske rationaler i det. For os er klimapolitikken mere nuanceret. Det handler også om energiforsyningen fremover. Det handler også om danske styrkepositioner og dermed arbejdspladser. I dag vedtog Folketinget en lov, der gør parkeringsreglerne mere ens på tværs af kommunegrænserne. I dag er det for eksempel forskelligt fra kommune til kommune, om bilister må parkere på fortovskanten, men fra den 1. marts bliver det forbudt landet over. Desuden fordobles bøden for at parkere ulovligt på en handicapplads, og de bilister, der parkerer ulovligt samme sted i længere tid, risikerer i dag mange steder kun én bøde. Fremover kan det give 3 bøder. Aktionærerne i Dong Energy har i dag godkendt kapitaludvidelsen, hvor blandt andet den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs bliver medejere. Dermed er der nu banet endelig vej for, at Dong får sit kapitalindskud på 13 milliarder kroner. Staten ejer fortsat omkring 57% af aktierne. Og så et kig på vejret. Resten af dagen bliver mest skyet med regn vestfra, der når Sjælland i løbet af aftenen. Temperaturen ligger lige nu mellem 5 og 9 grader, og vinden er svag til frisk. I nat regn i det meste af landet, og temperaturer ned mellem 3 og 7 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Så skal vi lige tale om den der sag med solcellerne, som tilbage i 2012 kostede daværende klimaminister Martin Lidegaard en næse. Det er som om den her næsesag har ligget som en, der er gået en sort sky for solcellerne i regeringen. Og i dag er der samråd, hvor Helle Thorning-Schmidt og finansminister Bjarne Corydon, de skal svare på en lang række spørgsmål om, hvad de vidste om det her hul i solcelleloven, der altså kostede skatteyder milliarder af kroner, skal siges. Anne Lavendt, du har fulgt samrådet her til eftermiddag. Lykkedes det for oppositionen og for statsministeren til at sige noget om, hvilken viden hun havde om hullet i loven? Det korte svar og det lidt kedelige svar må være nej, Gertrud. Statsministeren, hun har ellers været igennem et krydsforhør og en by af kritiske spørgsmål, som du også selv nævnte. Og det kom blandt andre fra de konservative, Mike Legarth og Hans Christian Schmidt fra Venstre, der altså virkelig gik hårdt til hende sammen med en række andre politikere, der var mødt op i landstingssalen på Christiansborg her i dag. Og de ville selvfølgelig vide, hvad hun vidste og ikke vidste om hullerne i solcelleloven. Men Helle Thorning-Schmidt, hun benægtede altså, at hun havde kendt noget som helst til den her ret alvorlig sag, der også endte med at give Martin Lidegaard en næse. Faktisk var det en tavs statsminister, der tydeligvis blev mere og mere irriteret over at få stillet de samme spørgsmål igen og igen. Og langt de fleste af spørgsmålene, faktisk alle spørgsmålene, så vidt jeg husker, dem endte hun med at sende videre til finansminister Bjarne Corydon. Men hun sad tilbagelænet og lyttede sådan lidt uinteresseret til samrådet. Hun lignede faktisk lidt en, der slet ikke havde lyst til at være der, og hun skulle endda have rystet på hovedet af spørgsmålene ifølge Venstres Ellen Trane Nørby, som i hvert fald på et tidspunkt havde en kommentar til statsministeren omkring det. Men Bjarne Corydon til gengæld, han svarede på spørgsmålene fra de syv spørgere, men svaret fra ham, det var stort set det samme på det hele, nemlig at solcelleloven, den var vedtaget demokratisk, og at Martin Lidegaard, han altså har taget ansvaret for de huller, der var i den. Så med andre ord, så havde Bjarne Corydon og Helle Thorning-Schmidt, trods sin tavshed, altså ikke særlig meget at tilføje til den sag. Til gengæld, så ville Bjarne Corydon meget gerne forklare, at det brev, som blev sendt til Folketingets formand fra ham, Helle Thorning-Schmidt, Annette Vilhelmsen og Margrethe Vestager tilbage i oktober, det altså udelukkende var sendt for at rejse en principiel diskussion om Rigsrevisionens rolle i det lovforberedende arbejde her på Christiansborg. Og det her brev, det altså intet havde at gøre med, at man ville skjule oplysninger fra Folketinget om de her huller i solcelleloven. Og jeg skal lige love for, at den pointe, den fik han altså slået fast flere gange på samrådet i dag. Det hele det sluttede for en god halv times tid siden, og konklusionen herfra, den kedelige konklusion, må altså være, at der ikke er kommet afgørende nyt frem i den her solcellesag. Tak for det, Anne Lavendt, der altså har siddet med i det her samråd i dag. Jesper Thermansen, velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk redaktør her i huset. Er det her en opposition, der prøver at holde gang i en eller anden storm mod en regering, eller har de en dårlig sag? Ja, selvfølgelig er det det. Det er sådan, at det jo, og det hører sig til. Og det her har jo ventet længe, fordi der har været nogle rokader indimellem, og det gør jo ikke noget, fordi sådan en lille lækkerbisken, som at hive statsministeren i samråd på en kedelig sag, det kan man altid finde tid til. Men regeringen har så også en dårlig sag. Det handler måske ikke så meget om finesserne i solcelleloven, men det handler om, og så er vi lidt tilbage på det referat, vi fik om Helle Thornings rolle, det handler måske om attituden i forhold til åbenhed, fordi den her sag endte jo med at blive en sag om, hvorvidt man ville stække Folketingets muligheder, Rigsrevisionens muligheder for at kigge ministerier efter i kortene. Og der måtte regeringen jo altså længe før jul strække våben og sige, okay, det mener Folketinget så, okay, det mener Folketingets formand så, og juristerne, at det skal de have lov til. De må godt kigge os i kortene i den her solcellelov. Og når nu Helle Thorning sidder og har valgt en rollefordeling i dag, jeg så den også godt på tv, hvor hun er lettere tilbagelænet og ikke ønsker at svare, så er det, fordi hun vil ikke belastes af den her sag. Hun ved godt, det er en møgsag, og hun har ikke lyst til at blive fedtet ind i forklaringer om, hvad hun vidste og hvad hun synes om åbenhed, og det må Bjarne Corydon stå på mål for. Det var også ham, der var forfatter af brevet. Ja, og det er så også Bjarne Corydon, der ligesom griber de bolde, som Helle Thorning, hun skyder videre til ham. Altså regeringen, de siger jo, at de ikke havde nogen intention om at stække Rigsrevisionen, men at det var en overskridelse af kompetencerne. Ja, til det må man sige, det blev jo underkendt. Altså Folketingets jurister sad længe og kiggede på det her. De sagde, jo, der er fortilfælde for, at man har gjort noget lignende som det her. Det er ikke nyt. Og i øvrigt så er det helt okay, at man undersøger den her sag. Og det, der må man jo så sige, det er jo den argumentation, som regeringen må holde sig til, fordi de kan ikke gøre så meget andet. Det, der kan undre i den her sag, det er, at når man sidder med en dårlig sag, som det jo var, der er uddelt en næse, Folketinget interesserer sig for, er der noget, vi kan få at vide. Man havde et forår med en offentlighedslov, som jeg ved, du interesserede dig en hel del for, og det var ikke nogen, det kom regeringen ikke specielt godt ud af. Så sidder man altså her, og så går man ind og smider et brev på bordet om, at man der i hvert fald kan læse, som man ønsker at stikke et kontrolorgan. Og det er altså den plet, som bliver ved med at være der, og som jo altså så bliver gnædet lidt i dag. Altså netop det her med, at de ligesom... Det, nogle gange så tænker jeg, at de tror, at vi ikke mener det. Altså nu taler vi som folk, der bor og stemmer i det her land. En bekymret borger. Jeg skulle fra en bekymret borger at sige, at vi rent faktisk mener det, når man bekymrer os over, at de lukker dørene til forskellige ting. Altså, tror du ikke, de forstår det? Altså, tror du, de... Nogle gange tænker om, de tror, vi spinder lige så meget på ting, altså også bekymrede borgere, som de selv går og gør. Jo, men altså... Altså, det var nok et fejlskud. Mm. Det tror jeg også, at de deres lønkommere måske tænker, fordi hvis de havde kendt udfaldet, så havde de jo nok ikke forsøgt sig med det her. Men man må sige, at den her regering har jo haft et vist kamikaze-mod, når det gælder om at kaste sig ud i diskussioner med Folketinget. Og nu må vi antage, at altså, så gusten der er det jo også, at de partier, der kørte aggressivt frem her i eftermiddag, de kommer fra Venstre og Konservative. Det vil sige, det er dem, man kan forvente, der kommer til at sidde på regeringsbænkene i fremtiden. Og de er jo heller ikke interesseret i at gå alt for vidt i forhold til, at de jo selv kan komme til at sidde med regeringsmagten. Og i øvrigt er det selv samme partier, som har stemt for den offentlighedslov, som nogen mener begrænser indsigten. Så altså, nu har de fået deres skålpund kød. De har fået hævet Helle Thorning ned i en hel eftermiddag til at sidde og svede over den her sag. Og så sker der formodentlig ikke så meget mere, før at statsrevisorerne og rigsrevisionen engang kommer med deres konklusioner på det her. Man kan jo godt for tiden have en fornemmelse af, at folketingspolitikere, de går til samråd, som danskere ellers går til håndbold og fodbold og den slags ting. Er det sådan en slags lokalsport på Christiansborg? Altså er det normalt, at der er så mange, eller dækker vi dem bare mere, end vi plejede at gøre, eller hvad sker der egentlig? Altså det er jo nok en kombination af, jo, der er flere, så er der kommet, for en del år siden besluttede man jo med tv-transmittering fra de vigtigste af dem, og det har jo selvfølgelig øget interessen en hel del, at man kan sidde og følge med fra alle sider, og man kan komme i medierne på det. Men så har vi jo altså også været inde i en lang stribe nu af ret celebre samråd, ret spændende samråd, altså Bødskov-sagen, Zornik-sagen, altså vi snakker jo her om, vi kan tage den her sag med, vi taler altså om den absolute top i regeringen. Vi taler ikke om, hvad der er klassisk, en fagminister, der bliver hævet ind for at svare på nogle spørgsmål af detaljkarakter i en substantiel lovgivning om nummerplader eller malkekøer. Vi taler om, at vi er oppe på den høje klinge med topminister, der beskyldes for løgn og fortielser. Og det får måske det indtryk så, at den der kamp, man bruger samrådene til, den er skærpet. Men samråd er i grundsubstansen et helt legitimt redskab, som Folketinget har for at føre kontrol med, hvad ministre laver. Men er det også et redskab, som oppositionen måske nogle gange bruger, fordi man tænker, hvis vi indkalder sig nok samråd om, at de er fulde af løgn, så kan det jo være, at folk på et tidspunkt siger, at der ikke går røg af den brand, hvis der ikke er i den? Og samråd er altid taktisk betonet, og forklaringerne på, om der er behov for et mere, afhænger helt af, hvor man sidder i spektret. Altså hvis man hører til Enhedslisten og synes, at man kommer lidt for tæt på noget, man ikke har lyst til at høre, så kan man jo sige, at nu synes man, sagen er fuldt oplyst. Og hvis man er opposition og synes, at det kan godt tage en æresrunde til, så der kan man altid finde en 2-3 aspekter, der ikke er nok belyst. Tak for besøget, Jesper Termansen. Du har stillet ind på Radio 24/7. Kontorelever og socioassistenter skal vi tale om nu. De risikerer, at de ikke kan gøre deres uddannelser færdige, hvis de går hen og kommer under lykkelige omstændigheder. Og det er også, når de er ansat, jeg ved ikke, det er jo ikke fordi, at det offentlige sådan er mere moralsk forpligtet nødvendigvis. Men, jo, det er det måske alligevel, ja. For det er, både, det er også, når de er ansat i en kommune eller et eller andet. Ikke? Så det er vores penge, som bliver brugt på at underminere det, som vi rent politisk egentlig mener er det bedste, nemlig at folk både får børn og uddannelse. Jens Anton Klinken, velkommen til. Tak for det, Kasser. Du er, udover at være journalist på dette program, så er du også i dag manden, der har kigget på, på den her sag. Det er faktisk sådan et område, du har arbejdet med som journalist over en længere periode. Hvorfor kommer de her elever i problemer? Hvad er det for nogle situationer? Jamen, sagen er jo bare lige for at gøre det kort, at hvis man for eksempel er socioassistent eller tager en kontoruddannelse, så en del af ens uddannelse er jo i praktik. Det kan for eksempel være i en kommune. Hvis man nu er i praktik i et år i kommune, og hen ad vejen bliver gravid og går på barsel, så løber ens elevtid jo ud på et tidspunkt. Og så er der jo nogle måneder, hvor man ikke har været elev, men har været barsel. Og den elevtid mangler man jo for at gøre uddannelsen færdig. For man skal selvfølgelig følge hele tiden ud. Og der er der altså flere og flere eksempler på, at der i kommuner, så siger man, vi lader aftalen løbe ud, uden nødvendigvis at forlænge aftalen. Altså, man vil måske gøre den de x antal måneder længere, som eleven manglede, for ligesom at have noget både at være barsel og have elevtiden færdig. Og man kan sige, at grunden til, at vi tager det op i dag, er, fordi der faktisk er flere og flere sager af den her slags. Fagforbundet FOA, der især beskæftiger sig med de her socioassistenter og socioeleverne, de har lige nu hele 26 sager, som de kører mod kommuner rundt omkring, fordi de mener, det er urimeligt og ulovligt faktisk. Så det kører mange steder i landet, altså stigende. Men altså, der er jo sådan rimelig solid lovgivning på det her område, at man må ikke fyre folk, fordi de bliver gravide. Er det fordi, at de ikke bliver fyret, men at deres kontrakter udløber, så bare ikke bliver fornyet? Er det det system, der gør sig gældende? Lige præcis. Jeg brugte også formuleringen, at de udløber. Mm. Altså, de bliver ikke fyret. De bliver heller ikke sådan smidt ud. Men man kan sige, der er lidt en juridisk tvist. Og jeg er jo ikke jurist, men jeg har i hvert fald dækket sagen lidt. Og man kan sige, Kommunernes Landsforening, KL, de vejleder kommunerne i en række juridiske spørgsmål. Og de begyndte for en halvandet år siden, tror jeg, at sige til kommunerne, at de ikke nødvendigvis behøver at forlænge de her aftaler, som nogle kommuner mener, man bør ifølge erhvervsuddannelseslovgivningen. De betragter elevtiden lidt som en midlertidig ansættelse, altså ligesom hvis man er vikar i en kort periode, og der kan man sige, vi har lavet en aftale for eksempelvis et år, og når den tid er færdig, så er den færdig, uanset om man har været syg eller gravid undervejs. Så der er lidt en juridisk tolkning, og det er det, der gør, at der er sådan en del kommuner i landet, hvor de her elever, deres elevtid løber ud, og de så står faktisk og mangler en del af deres elevtid. Men hvad er sådan deres motivation for det? Fordi altså, så kan man jo vel tage folk tilbage, når de er færdige med at være gravide på barsel, og så lade dem gøre deres uddannelse færdig, så er alle glade. Det er jo lidt svært at spekulere i motivet. Nogle vil jo påstå, at de kan spare lidt penge ved det, fordi hvis de skal forlænge aftalen, så koster det jo lidt mere, end hvis den gravide for eksempel skal på barselsdagpenge. Det koster lidt mere, men det er ikke store beløb. Og det er jo egentlig noget, vi skal spørge kommunerne om, kan man sige, ikke? Ja. Vi skal tale mere om sådan den politiske del af det i den kommende time, men jeg skal ikke, du er sådan en ordentlig journalist, Jens Anton, så jeg skal ikke bede dig om at stå og spekulere i ting. Det vil ligge mig enormt, ja. Med på en telefon har vi Katarina Panduro. Velkommen til. Tak skal du have. Du er ved at blive socioassistent, og så har du været elev i Frederiksberg Kommune. Og så blev du gravid. Tillykke med det. Jo, tak. Hvad skete der, da du blev gravid i din elevtid? Jamen, der skete egentlig det, at efter noget tid, jeg har fortalt kommunen det, så valgte skolen og specielt lærer at sige, at de mente ikke, at jeg kunne gennemføre uddannelsen. Og spurgte mig egentlig sådan, eller bad mig på en pæn måde om jeg ikke ville stoppe uddannelsen og kunne gøre den færdig på et helt andet tidspunkt. Hvorfor mente de ikke, at du kunne gøre den færdig? Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor de ikke mente det. Havde du dårlige karakterer eller stort fravær eller et eller andet? Nej, det havde jeg faktisk. Det havde jeg ikke. Og så havde jeg planlagt min graviditet ud fra, at når det var, jeg var ved vejs ende, så kunne jeg få mig et barn et par måneder efter. Så det gjorde så, at jeg faktisk skulle gå en skoleperiode om, og det betød så, at lige meget hvad, ville jeg ikke kunne nå at gøre uddannelsen færdig. Og de ville heller ikke forlænge den. De ville egentlig bare lade kontrakten løbe ud. Men hvilken konsekvens har det fået for dit uddannelsesforløb? Det har fået den konsekvens, at jeg ikke har startet op igen. Fordi jeg vidste ikke, hvornår jeg kunne starte op efter uddannelsen. Der skulle jeg søge ind igen. Men jeg skulle også, dermed efter, skulle jeg også gå på barsel, eller på dagpenge, ville jeg gerne have, inden at jeg fik at vide, hvornår jeg kunne starte op igen. Og i den tid, der valgte jeg at blive gravid igen, så jeg venter mit tredje barn. Og så mistede jeg meget hurtigt kontakten til skolen. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi jeg mangler faktisk kun et halvt år af uddannelsen igen. Så det er der, du står på nuværende tidspunkt? Hvad siger du? Så det er der, du står på nuværende tidspunkt, at du mangler, ja. Altså du har fuldført en uddannelse med undtagelse af det sidste halve år? Ja. Hvad forestiller du dig at gøre for at ja, få det afsluttet, eller på en eller anden måde få et uddannelsespapir i lommen? Altså, på længere sigt, der gør det jo, at man får et godt arbejde. Ja. Og, men har du planer om på en eller anden måde at netop søge ind igen, eller starte forfra? P.T. ved jeg det ikke lige nu, om jeg søger ind og tager det der halve år, eller om der i realiteten er gået for lang tid. Så om man skal starte helt forfra, det har jeg egentlig ikke helt fundet ud af endnu. Men jeg synes i hvert fald, det er ærgerligt, at det er ærgerligt, at jeg ikke får taget det der halve år, hvis jeg beslutter mig til ikke at tage det. Det er klart. Du skal have tak for, at du var med Katarina Panduro. Altså, ja, så... nu spekulerer jeg. Jeg skal ikke spørge dig om spekulative ting, Jens Hansen, det lover jeg. Tak. Jeg bliver bare sådan hissig over, at man jo gerne vil have, at folk de tager en uddannelse og gør den færdig. Ellers så har man jo spildt sin tid. Jens Hansen, du har prøvet at få kommunerne i tale i dag. Hvordan er det gået med det? Jeg har ringet rundt til et par af de kommuner, hvor jeg ved, der kører sager, og det har ikke været muligt at få dem i studiet til en debat eller en kommentar. Heller ikke Frederiksberg Kommune, som selvfølgelig var de første, jeg ringede til, fordi det er jo Katarinas sag her. Så det har været svært. Man kan sige, i næste time, så har vi en debat imellem med fagforeningen FOA og en lokalpolitiker fra Vejle, som kan forklare lidt om det. Så der får vi nogle af synspunkterne på banen. Men det vi i hvert fald ved, det er et emne, som også har været op det sidste halvårs tid, hvor der har været meget diskussion. Og nogle kommuner har ændret deres praksis, som man siger. Altså ændret, at en som Katarina for eksempel bare vil få forlænget sin elevtid. Det har Brøndby Kommune gjort, Ballerup, Københavns Kommune, efter det har været til debat. Mm. Og jeg tror også, at det er fordi, at de ude i nogle af kommunalbestyrelserne sidder og diskuterer det her emne, fordi det er jo ikke en stor vindersag, som man jo også kører på dig, Gertrud, at lade en pige som Katarina, at hun kommer i klemme. Ikke? Ja. Tak for det, Jens Anton Klingen. Jeg glæder mig til debatten i den kommende time. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Det er en kavalkade af gode kollegaer, jeg får besøg af her i dag. Der er simpelthen sket det, at det er ellers ganske lukket og svært at komme i kontakt med land, det skal siges. Vi har ikke nødvendigvis direkte linjer til alle magthavere i Kina, men så er det godt, at vi har dig, Louise Windfeldt Høberg. Tak. Fordi du har været på møde i dag. En delegation ledet af... Nå, så skal jeg sige det. Han hedder Wang Xiaohu. Jeg tænkte, at du sagde det bedre end mig. Han er viceminister for landets kommunistiske partis informationskontor, og han var i dag på besøg i København. Ja, som vi siger i Kina, her fortæller ministeren om de nye store reformer, som den kinesiske ledelse har lanceret dem. Og en af dem, der altså fik mulighed for at stille spørgsmål til minister Wang efterfølgende i dag, det var dig, Louise, som er international redaktør. Ja. Det er jo ikke sådan en hverdagskost, at den kinesiske ledelse sender sådan en højtstående delegation til udlandet for at fortælle om Kinas nye politiske tiltag og stille sig op til spørgsmål. Ej, det er faktisk fuldstændig enestående. Det er faktisk ikke sket før. Hvorfor? Jamen, de gør det, tror jeg, fordi at de har fornemmet det her meget store forståelsesunderskud, vi alle sammen har. Vi frygter Kina måske, de buldrer frem, hvad handler det her om? De holder aldrig pressemøder og fortæller, hvad det er, de tænker osv. Og det tror jeg faktisk, de har forstået, at det er der egentlig behov for. Kineserne vil rigtig gerne forstås. Der er i hvert fald noget, de ikke vil, og det er misforstås. Og det bliver man jo også, hvis man aldrig nogensinde selv stiller sig frem og fortæller, hvad der foregår, eller hvad man har for planer. Så det er simpelthen det, jeg tror, der er gået op for dem i Beijing. De keder, vi går og siger, at de kommer og spiser os og sådan noget. Ja, fordi det er ikke det, de vil. Nej, det kan jeg også godt forstå. Ja. Men hvordan foregik det så, altså, når det ikke er sådan, der er ikke præcedens for at holde den her slags interviews med kinesiske ministre? Hvordan ser det så ud? Jamen altså, det foregår ved, at det foregik ud på CBS, altså på Hansers i København, i det største lokale, de kunne finde, fordi hver gang, at de havde besluttet sig for at sætte sig på et lokale, så kom der flere tilmeldinger, fordi det var så enestående. Så de fandt det allerstørste lokale, og så havde de sådan dækket det op lidt kinesisk med sådan en fin due på bordet, hvor ministeren skulle sidde, og fine blomsteropsætninger og sådan noget meget udansk på den måde. Ikke? Og så var der lavet sådan en lille hestesko foran, hvor seks paneldeltagere, deriblandt jeg, så sad og var klar med vores spørgsmål. Og så sad hele den kinesiske delegation så på den sidste hestesko side, og så sad det store publikum helt omme bagved. Og der var så flere rådgivere og folk fra den kinesiske ambassade og så videre. Så skulle man måske tro på forhånd, at jeg havde fremsendt mine spørgsmål artigt, men det var slet ikke... Hvis man skal tale med statsministeren i sådan Danmark. Sådan var det ikke. Jeg havde bare sagt, at fordi det er jo et meget omfattende reformprogram, som minister Wang skulle tale om, så ville han bare gerne vide, om der var nogle særlige områder af reformprogrammet, der interesserede mig, fordi så ville han forberede sig ekstra godt på spørgsmål inden for det område. Hvad ser du så? Det er kinesisk service, det der. Ja, og til sidst, så var der sket der jo sådan noget fuldstændig ekstraordinært, som jeg ikke i min vildeste fantasi kunne have forudset. Og det var, at publikum fik også lov til at stille spørgsmål om lige, hvad de havde lyst til. Okay. Ja. Ja, det må jeg nok sige. Hvad var det så for nogle ting, altså når man siger ordet er frit, der er spørgetime med den kinesiske minister? Hvad spørger folk så om? Ja, altså, man kan sige, først så talte han jo i en halv times tid, det kan vi måske lige kort ridse op, og så kridtede ligesom banen op, ikke? Hvad er det for nogle udfordringer, Kina har? Det skal være et retssamfund, det er det ikke nu. Det skal være mere demokratisk. Markedskræfterne skal spille en større rolle. Kagen, som han sagde, ministeren, kagen skal ikke bare blive større og større, altså, den skal også deles mere retfærdigt. Det var meget, meget, meget interessant. Ja. Han talte om, hvordan man skulle bekæmpe korruption, og hvordan man skulle bekæmpe magtmisbrug, og også om den her reform af retssektoren, sådan så at Kina skal blive et retssamfund. Meget, meget super interessant. Bagefter stillede panelet spørgsmål. Jeg havde forberedt to. Og til sidst så stillede folk så spørgsmål. Og det, til sidst blev det sådan skudt lidt i alle retninger. Ikke? Man talte både om, hvad er kultur, og hvad er kunst, og skal det støttes, eller snakket om social retfærdighed. Og sådan noget. Men en ting er jo at sige, at man må spørge om hvad som helst. Får man så også svar, som man spørger? Altså man kan sige, at nogle af de spørgsmål, der blev stillet, og der håber jeg ikke, jeg fornærmer nogen, de var måske lidt kinanørdede. Altså det var jo klart, at det var folk, der virkelig vidste noget om Kina, der var mødt frem til det her arrangement. Og nogle af dem var måske i deres detaljerigdom så kompliceret, at svaret også var svært at forstå. Ja. Og det skal man måske ikke lægge minister Wang til last. Nej. De spørgsmål, som jeg stillede, de var super gode. De var super gode og meget, meget konkrete. Ja. Og derfor så fik jeg faktisk også gode, konkrete svar. Jeg spurgte om, hvordan det går med afskaffelse af det, der hedder hukou-systemet, som er sådan en lidt særpræget form for apartheid, der betyder, at man får sådan, hvis man er født på landet og flytter ind til byen, så har man nærmest ingen rettigheder. Altså man kan ikke komme til lægen, man kan ikke få sine børn i skole, man kan ikke engang få et kørekort. Mm. Og det betyder altså omkring 180 kinesiske migrantarbejdere i de store byer, jo rent faktisk lever nogle ret sølle liv. Ikke? Og målet med det er vel på en eller anden måde at opbremse for en... For den her kæmpe urbanisering, ja. Ikke? Lige præcis. Men der er jo brug for arbejdskraften, og folk flygter fra landdistrikterne. Sidste år skete der det helt enestående, at der nu faktisk bor flere kinesere i byer, end der gør på landet. Nå, men det system skal reformeres, og det har præsident Xi Jinping sagt. Og der spurgte jeg, hvordan vi så gør det? Og der sagde han, jamen, vi gør det, at vi laver hukou-system, ens hukou, altså ens rettigheder for dem, der bor i små byer, og dem, der bor på landet. På den måde så håber vi, at dem, der har behov for at tage ind til en by, de tager ind til den lokale købstad, i stedet for at tage til Beijing, for vi vil ikke have flere mennesker i Beijing. Han var meget klar i sit svar. Prøv at gå en tur i Beijing om vinteren. Du kan ikke trække vejret af forurening, og der er alt for meget trafik, sagde ministeren. Så der skal ikke flere mennesker derind, derfor skal det ikke være mere attraktivt, og derfor bliver hukou for store byer ikke ændret. Så det kan man også være enig eller uenig i, men det er da et klart svar. Det må man sige. Det her er en lille smagsprøve på, hvad du har beskæftiget dig med i dag, Louise. Jeg går ud fra, at det er noget, der kommer til at fylde i dit eget program. Kina. Ja, på søndag kl. 14.05. På søndag kl. 14.05, der kan du høre den fyldige beretning med lyd og det hele af Louise Windfeldt Høbergs møde med den kinesiske, eller skulle man måske nærmere sige minister Wangs møde med Louise Høberg. Det er i hvert fald sådan, jeg vil se på det. Tak for besøget her i studiet. Det var jo næsten som at være der selv. Der mangler en time af dette lille eftermiddagsprogram, inden eftermiddag bliver til officiel aften, og AK24/7 skal vi holde dig selskab fra kl. 18. Og frem efter. I den time, ja, hvad skal vi dog der? Det skal jeg fortælle om. Vi skal følge lidt op på den her historie, som Jens Anton Klinken var inde og berette om, med elever, altså unge i uddannelsesforløb, der bliver gravide, og som derefter ikke får, får forlænget deres, deres elevtider, sådan at de ikke kan blive færdige med deres, med deres uddannelse. Det skal vi se på, om det nu også kan være rigtigt, og høre, hvad det egentlig er, der foregår. Så skal vi også kigge lidt på, hvor hurtigt du kører på vejen lige nu. Mm? Ja, hvis du sidder i din bil, så kan det godt være, at du lige kunne let foden lidt fra speederen. Ej, der er blevet lavet sådan noget forsøg med, at nogle landeveje i det jyske, hvor man fik lov til at køre 90 km i timen i stedet for 80 km i timen. Og det er faktisk gået helt okay med de der forsøg. Dem skal vi høre lidt mere om, også på den anden side. Nyhederne, dem får du her klokken.